voor Radio 1. Straks in BNNVARA sportcombinatie een live verslag vanuit de verregende Giro d'Italia. En wielrenner Stef Clement en ik leren hoe je vanuit het niets een profvoetbalteam samenstelt. Dat straks na het NOS Journaal met Dorald Megens. Vanwege een burn-out legt demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van het Woud zijn functie tijdelijk neer. Minister Blok van Buitenlandse Zaken neemt zijn taken voorlopig waar. En op haar beurt neemt Sigrid Kaag de taken van Blok weer over. In het Martini ziekenhuis in Groningen zijn enkele afdelingen ontruimd vanwege een vreemde lucht. Enkele patiënten zijn ook verplaatst. Later bleek dat de stank werd veroorzaakt door een potje chloortabletten. Die zijn door de brandweer inmiddels afgevoerd. In Etten-Leur zijn drie mannen opgepakt die vannacht een medewerker van een fastfoodrestaurant in Breda hadden mishandeld. Gebeurde op de parkeerplaats. Ze sloegen de medewerker met een gasfles met lachgas. De medewerker raakte zwaar gewond aan zijn hoofd, ligt in het ziekenhuis. De koninginrit van de Giro d'Italia wordt vanwege noodweer ingekort. De organisatie heeft twee van de vier beklimmingen geschrapt. De Colombiaan Egan Bernal is in de 16e etappe in de roze leiderstrui gestart. Dorald, dankjewel. En als je zegt Pinksteren, dan zeg je Pinkster Files. En als je zegt Files, dan zeg je Jolanda van der Velden. Bij elkaar zijn het er zo'n 30 kilometer, maar gelukkig leveren de meeste files amper 5 minuten vertraging op. Er is één uitzondering en dat is de afsluitdijk, de A7 van Friesland richting Noord-Holland. Het is daar langzaam rijden tussen Brezandijk en Den Oever, komt voor een deel ook door de werkzaamheden daar. De vertraging is een half uur. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Met Marcel. Marcel, heb je even tijd of helemaal niet? Of ja, zeker. Ander moment? Nee, het is prima. Ik ben thuis. Boven heerst de kraamzorg. En van harte gefeliciteerd namens ons allemaal, namens alle luisteraars. Dankjewel. Geweldig. En Frida, is dat vernoemd naar een Zweedse sporter? Nee, dat is gewoon van een mooie naam. Maar heb je wat sport gezien? Nee, ik neem aan dat je niks hebt gezien. Jongen, ik heb zeker wel wat sport gezien. Ik heb dit weekend, als we dan moeten beginnen, tring-tring. Tring-tring. Of is het... tring-tring. Dat was wel. Gefeliciteerd, dankjewel. Nou, weet je wat waar ik wel blij om ben? Dat NEC is gepromoveerd. Ik bedoel, iedereen denkt dat ik een hekel heb aan NEC. Is totaal niet zo. Ik vind het een geweldige club uit Nijmegen. Ik ben blij dat die derby weer terug is tussen Vitesse en NEC. En voor de rest vind ik NEC ook een geweldige club, hoor. Het is echt, ik bedoel, originele clubkleuren. Mooi stadion, mag wel een ringetje bovenop, zou ik zeggen. En gewoon wel een echte volksclub. Dus welkom terug in de Eredivisie. Het zal niet lang duren, maar leuk dat jullie weer even meedoen, jongens. BVSC. BNNVARA Sportcombinatie. Wouter Bouwman. Naast me vandaag oud-wielrenner Stef Clement. Stef, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, leuk dat je er bent. Vandaag in BVSC schakelen we live met de finish van de koninginrit in de Giro d'Italia. En we ontvangen een scout die zijn droom leeft in de MLS in Amerika. En we praten hierbij over het belangrijkste sportnieuws in sport in de media. De Olympische judo-selectiesoap krijgt een staartje. Kim Polling maakte vanmorgen bekend dat zij bezwaar maakt tegen het besluit van de judobond om haar, niet haar, maar Sanne van Dijken naar de Spelen te sturen. Een paar weken geleden zei Polling nog dat ze zich zou neerleggen bij elk besluit. Maar daar komt ze nu toch op terug. Met name omdat ze erachter kwam dat de laatste drie toernooien voor de commissie zwaarder meewegen dan de toernooien van vorig jaar. En dat stond dan weer niet in de regels. Er is vanaf december heel zorgvuldig en heel goed met ons gecommuniceerd. En altijd is er gezegd, nee, maar die toernooien in 2021, dat zijn de resterende meetmomenten. Die tellen niet zwaarder mee dan de andere toernooien uit het kwalificatietraject. Kijk, als ik had geweten dat dat EK zo belangrijk zou zijn, dan had ik natuurlijk voor brons gejudo'd. Blessure of niet, ik was gaan judo'en, want dan had ik die medaille nodig gehad. Ja, Polling heeft dus op een gegeven moment een blessure gehad. Ze heeft gezegd, dan ga ik niet die laatste wedstrijd judo'en. En dat komt haar nu duur te staan, Stef. Ja, voor beide is natuurlijk zo'n kwalificatie is een soort wedstrijd op zich natuurlijk. En tijdens een wedstrijd gelden er spelregels. En ja, zij zegt nu eigenlijk, die spelregels waren niet duidelijk. Er is een winnaar, er is een verliezer. Zij is de verliezer. Tot nu toe. Dus ik begrijp wel dat ze hier protest tegen aandient. Ja, inderdaad. Zou je hetzelfde hebben gedaan als je in de positie had gezeten van Kim Polling? Ja, dat denk ik wel. Want als topsporter ben je volledig gefocust op zo'n wedstrijd, op die kwalificatie. Ben je 5 jaar mee bezig in dit geval. Als je dan nog een mogelijkheid ziet om in blessuretijd langs zij te komen, want dat is het natuurlijk, dan moet je die pakken, anders dan heb je er niet alles aan gedaan. Dit is toch ook wel zo gedoe voor die spelen, voor die judoka's zelf ook. Dat is het probleem van zo'n commissie natuurlijk, hè? Daar kun je het eigenlijk nooit goed doen. En dan zal de verliezer, als ze een mogelijkheid ziet, altijd protest indienen. Zo hoort het ook. Stef, jij als judo-kenner, hoeveel kans maakt ze? Nee, ja, ik ben en geen judo-kenner en ik ben geen kenner van het reglement. Ik denk dat ze niet over één nacht ijs zijn gegaan. Alleen het is wel goed als er dit punt wordt gemaakt, dat het misschien in de toekomst op een andere manier besloten wordt. Oké. Jij als vakbondsman bent daar natuurlijk alweer mee bezig met de regeltjes. Het was een slecht weekend voor Lewis Hamilton, Formule 1 coureur uiteraard. Hij werd in Monaco zeer teleurstellend zevende en verloor de leiding in het wereldkampioenschap aan Max Verstappen, die kennen we. Ziggo Sports vroeg Hamilton, kun je hier nou iets van leren? For me, personally, no. You and the team? The team, for sure. Like? Well, I haven't spoken to them, so I don't know where everything went wrong, but... En dan loopt hij weg. Hij zegt, ik kan er persoonlijk niet zoveel van leren vandaag, maar het team zeker. Nou, hij kan blijkbaar nog leren om goed te verliezen. Dat gebeurt hem natuurlijk ook niet vaak. Maar als je samen wint, dan verlies je ook samen. Dan is er geen sprake van me en de team. Je bent integraal met elkaar verweven. Dus volgens mij moeten ze dit samen oppakken. En moet hij leren om dat beter te plaatsen. Dat is toch niet erg sterk. Nee, hij komt meestal wel sympathiek over. Maar nu niet zo. Ik zat gisteren thuis te kijken naar die Grand Prix van Monaco. Man. Weinig ruimte om in te halen. Nou, het lijkt wel een optocht. Ja, je hebt er wel eens gefietst, denk ik. Ja, in 2009 zijn we er de Tour gestart. Maar met de auto heb ik het nooit gedaan. Maar het is allemaal achter elkaar aanrijden. Dat zal ook moeilijk genoeg zijn, hè? Maar het is niet gewoon niet zo leuk om naar te kijken, toch? Als er niet wordt ingehaald. Of misschien zie ik dat verkeerd. Ieder zo zijn smaak. Och, wat netjes van jou, Stef. Ja. Nou, we gaan luisteren naar de sidepick van de sidekick. Dat ben jij. Ja, ik zal het ook netjes houden. Want het was geen makkelijke sportmiddag gisteren op de eerste Pinksterdag in Huizen Clement. Huizen van Kuik Clement, moet ik trouwens zeggen. Och, pas op. Ja, het zou heel mooi kunnen worden in Utrecht, want daar woon ik. FC Utrecht kon natuurlijk dat ticket voor Europees voetbal binnenhalen. Ja. Bij Feyenoord. Zou mooi zijn. Utrecht natuurlijk op jacht. Het zou kunnen dat we een Giro-etappe gingen winnen, want we hadden maar liefst 3 Nederlanders in de kopgroep. Waaronder Oscar Riesebeek. En die heeft voor mij een hele grote gunfactor. En aan het eind van het liedje zou ik samen met de schoonfamilie Nak Nek gaan bekijken. Je weet, ik ben opgegroeid in Breda. De schoonfamilie in Nijmegen. En dat leek toch kat in het bakkie te worden voor mijn clubpie NAC. Maar het ging allemaal anders. Kampenaar staat nog open voor de Riesebeek. Kampenaar voor Riesebeek. Riesebeek moet het gaan afnemen voor Kampenaar. Want Kampenaar, of komt Riesebeek er nog naast? Het is Victor Kampenaar. Daar gaat Linssen. Vlag blijft omlaag. Linssen om het te beslissen. 2-0. Stemming in Breda. Het was de hele dag van hoe laat begint het feest? Nou, dat begon al om 12 uur vanmiddag. Maar het is niet gelukt. Ja, Stef. Ik zie jou zitten op de bank dan. Bij je schoonfamilie ook nog. Verslagen. Hoe was je eraan toe? Nee, ik was er goed aan toe. Ik zat gelukkig thuis op mijn eigen bank overigens. Maar dat laat ik makkelijk van me afglijden. Het was jammer, maar volgens mij allemaal verdiende uitslagen. Dus daar kon ik prima mee leven. Nou goed, ja, zware dag voor Stef Clement. In ieder geval qua uitslagen. Dus over die Riesebeek gesproken. Jij zegt, nou, sympathieke gast. In de podcast In het Wiel van het AD werd hem gevraagd, ja, of hij nog met dingen had gegooid na zijn tweede plaats van gisteren in de Giro. Nee, maar met respect voor de spullen, zeg maar. Vaak zijn het andermans spullen en daar moet je gewoon zuinig mee omgaan. En mijn eigen telefoon wil ik ook niet kapot gooien, want de Giro duurt nog een week. Ja, nette jongen. Ja, hele nette jongen. Ja, en ik denk dat hij nog wel een paar dagen slecht slaapt, maar hele correcte man. Ik had het hem gegund. BNN Vara Sportcombinatie. Benvenuti amici da bicicletta, il Giro d'Italia. De Giro d'Italia. Ja, er stond een mooie rit klaar met 212 kilometer tussen Sassil en Cortina d'Ampezzo. Met 5700 hoogtemeters. Het werd de koninginnenrit genoemd. Maar door de regen viel dat allemaal in het water. VRT Giro-icoon Renaat Schotten trotseert de elementen en staat op dit moment aan de finish. Renaat, buongiorno. Ja, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Hou je het nog een beetje droog? Ik zit in de wagen en het blijft onophoudelijk regenen. Het is wel een Giro om u tegen te zeggen qua rotweer. Dat klopt. Ik kan me eigenlijk niet herinneren in de voorbije 25 jaar dat ik zo vaak zoveel slecht weer heb meegemaakt als de voorbije dagen. Ja, en er is een hoop veranderd, hè, in het parcours, want hij is ingekort, de etappe. Ja, ingekort van ruim 200 kilometer naar 153 kilometer. Twee 2000'ers geschrapt. De Pordoi en de Fedaya. Maar we doen nog altijd de Jao aan. En dat is eigenlijk het belangrijkste om de koers te garanderen. Want oké, er valt een pak hoogtemeters weg. Maar ik denk dat we straks vuurwerk zullen zien op die Jao. Ondanks de ijzige omstandigheden. En dat vuurwerk is eigenlijk nu al aan de gang. We hebben een vroege ontsnapping. Er rijdt een man of zes voorop. Daarachter nog de resten van die andere kopgroep. Van de rest van de kopgroep. Moet ik zeggen. En ja, bij die zes zitten kleppers als Almeida en Formolo. En dat zijn toch jongens die nu al de roze trui onder druk zetten. En in het peloton moeten ze beginnen rijden, want de achterstand was er net 6 minuten. Maar ik heb begrepen dat ze er nu wat van afgeknabbeld hebben, de mannen van Ineos. Ja, 5:41 zien wij hier inderdaad. Stef, ik zag dat er een aantal renners waren die niet zo blij waren met deze aanpassingen. Snap jij waarom? Ja, maar dat zal je altijd zien, hè. Dan kun je er altijd wel een paar vinden aan de start die, wanneer de beslissing gevallen is, het er dan niet mee eens zijn. Het was veel interessanter geweest om gisteravond een polletje te doen wie er wel en niet wilde rijden over het parcours zoals voorgeschreven bij de weersomstandigheden die we allemaal kenden. Ik denk dat dan de uitslag wel redelijk unaniem was geweest. Wat denk je dan? Nou, ik denk dat het toch echt veruit het merendeel had gezegd dat dit de juiste beslissing was. We hebben natuurlijk niet voor niks een bad weather protocol. Mm-hmm. Dat is ook echt op voorspraak van de renners ooit ingevoerd. Alleen het proces is niet doorzichtig. Dus het is eigenlijk oncontroleerbaar hoe ze nu tot dit besluit zijn gekomen. Renaat, heb jij renners gesproken die het er niet mee eens waren met deze inkorting? Ik heb Vlasov kort gezien, want de meeste klassementsmannen die stuurden hun kat voor de start naar de mixto. Maar Vlasov, die ook nog hoog staat, de Rus, die noemde het een correcte beslissing. En ik denk, ja, je kan daar van alles over vertellen natuurlijk, maar het is gewoon zo dat dat altijd een gevolg is van een compromis tussen drie partijen. De rennersvakbond is blij dat de afdalingen geschrapt zijn. Dat betekent minder risico's voor de renners. De jury die is content omdat ze het extreme weerprotocol, zoals Stef zegt, kunnen toepassen. En op die manier hun paraplu hoog houden. En dan de wedstrijd. Organisatie die zijn tevreden omdat ze de koers, het sportieve verloop ervan kunnen garanderen. Dus iedereen tevreden en dan worden de renners erdoor gejaagd. Ja. Is niet anders. Renaat, Bernal die won natuurlijk al een keer een Tour met een ingekorte etappe. Nou, nu rijdt hij in het roze. Weer een ingekorte etappe. Zou dit een smetje zijn op zijn Giro? Dat denk ik niet, want er is nog heel veel koers over in deze ronde van Italië. We hebben later van de week nog 3 aankomsten bergop. En die Tour, dat klopt. Maar dat was toen eigenlijk op de voorlaatste dag of zo voor Parijs. Dus dat is toch nog wel een ander gegeven geweest. Hij is nu al een tijdje bezig met het verdedigen van die roze trui. Hij doet dat briljant, moet ik zeggen. Maar ik ben benieuwd hoe zijn rug het zal houden. Hij wordt toch 3 keer per dag behandeld daarvoor. En die kou en die regen, dat is toch allemaal niet bevorderlijk voor iemand die last heeft van de rug. En het zou zomaar eens op een dag dag te veel kunnen zijn, maar je wenst het er niet toe natuurlijk. Grote kampioen, de Colombiaan. Wat denk jij, Stef? Zou het een smetje zijn? Ja, ik ben het eigenlijk wel met Renaat eens. Dat is niet verrassend. Hij is tot nu toe heer en meester. Want kennis onder elkaar? Nou, nee, maar hij zegt natuurlijk gewoon alleen maar zinnige dingen. Het gaat erom dat hij is tot nu toe is die heer en meester in de Giro. Maar dit hoort er ook bij. En hij wordt wel degelijk getest door vandaag en ook de andere dagen. Dus uiteindelijk gaat gewoon de sterkste renner de Giro winnen. Maar dan moet je hier vandaag ook doorkomen. En dat is nog maar de vraag, hè, of dat die opstapeling inderdaad er toch niet te veel aan gaat worden. Ja. Renaat, gaat Evenepoel uitrijden? Maar op dit moment twijfel ik daar niet aan. Maar we moeten eigenlijk eerst nog een beetje zien hoe hij vandaag doorkomt. En dan is er morgen die rustdag. Ze zouden eventueel kunnen beslissen op een bepaald moment van ja, we gaan dat klassement laten varen. Maar ik denk, Remco, eerzuchtig als hij is, heeft na de rit op het Zonkelang gezegd, ja, ik ga nu mijn eigen kans zonder steun van de ploegmaats, ik ga die top 10 proberen te verdedigen. En ik denk dat hij dat gewoon wil doen. En dat zou ook gewoon een ongelooflijk knappe prestatie zijn voor een jongen van nog altijd maar 21 jaar. Ja, absoluut. Absoluut. Renaat, blijf veilig daar in dat verregende Italië. En ergens later vanmiddag is de finish van de Giro. En dan is er uiteraard ook een collega van de NOS om daar verslag van te doen. Renaat, dankjewel. Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America. Guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni e stare amici di tutti. Stef, tijdens de Giro draaien wij zoveel mogelijk Eros Ramazzotti. Ja, prachtig. Ja, en nu is het ook, slaat het ook nog ergens op, want Terra Promessa. Het beloofde land. Het beloofde land, daar gaan we het over hebben. BVSC. Het klinkt namelijk als de ultieme jeugddroom. Je krijgt een zak geld en mag daarmee je eigen elftal samenstellen. Dat dan weer meedoet aan de belangrijkste voetbalcompetitie van Noord-Amerika. Voormalig scout van PSV en AZ, Thomas Schaling de Herder, leeft deze droom. Hij geeft leiding aan de scoutingsafdeling van voetbalclub Charlotte FC, die in 2021 toetreedt tot de Amerikaanse Major League Soccer. Maar ze hebben nu nog geen selectie, Stef. Dat is onhandig. Thomas Schaling de Herder, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag, dankjewel. Ja, het klinkt als een jongensdroom, in ieder geval mijn jongensdroom. Een voetbalteam opbouwen from scratch, zeggen ze dan in Amerika. Voelt het ook zo? Ja, zeker wel. Het is wel echt iets heel unieks natuurlijk. Iets wat je in Europa ook niet meer mee kan maken. Of nagenoeg niet. En in MLS komt het waarschijnlijk nog maar een paar keer voor. Want na ons komen er nog maar 2 teams bij. Dus echt bijzonder. Ja, het is zeker bijzonder. Het deed me ook een beetje denken aan een computerspel wat ik vroeger veel te vaak speelde. Voetbalmanager. Lijkt het er ook een beetje op? Voel je je eigenlijk gewoon een voetbalmanager gamer? Nou, het voelt nu iets meer zo, omdat je natuurlijk dankzij de pandemie nog steeds heel vaak achter een computerscherm zit. Veel vaker dan je zou willen. Maar gelukkig zitten er wel iets meer lagen aan en is het wel iets complexer dan het computerspelletje. Jullie spelen vanaf volgend jaar, als ik het goed begrijp, pas in de MLS. Leg even uit, wat voor club is Charlotte FC op dit moment dan? Nou, oorspronkelijk zouden we dit seizoen beginnen inderdaad. En door de pandemie is dat een jaartje uitgesteld. Op dit moment zijn wij een club waarbij het kantoor nu gelukkig vol begint te lopen. Dat is voor mij op dit moment een van de problemen, dat ik nog in Nederland zit. Maar het is een club, ja, super ambitieus. Hele ambitieuze eigenaar. Ambitieuze mensen aan de technische kant. We hebben op dit moment 4 spelers. Die allemaal verhuurd zijn aan andere clubs. Zowel in Noord-Amerika als in Europa. Hopelijk binnenkort een trainer. En dan gaan we in februari, maart aftrappen. Hopelijk binnenkort een trainer en 4 spelers. Dan heb je nog wel wat nodig. Hoe begin je eigenlijk? Begin je bij een keeper en dan vooruit werken? Of bij een spits en dan naar achter? Nou, we willen wel vanuit de as werken inderdaad. Daarmee beginnen. Maar er is wel het een en ander veranderd. Je moet zo zien in 2021 beginnen. Dat was toen redelijk korte termijn allemaal. We begonnen in januari 2020. Dus dan had je een hele duidelijke timeline. Op het moment dat het uitgesteld werd, overheerst natuurlijk eerst de teleurstelling. Maar daarna moet je wel aanpassen aan de nieuwe situatie. En hebben we besloten om toch door te gaan met het aantrekken van spelers. Maar je moet je wel voorstellen dat er niet iedere speler wil 2 jaar van tevoren, 1,5 jaar van tevoren tekenen voor een club in MLS. MLS is een competitie die heel erg snel aan het groeien is. Maar het is natuurlijk niet zo dat wij top of the food chain staan. Dus we hebben vooral gekeken welke spelers zijn nu heel interessant om alvast vast te leggen. Wel als spelers allemaal overigens. En ook welke spelers willen dan ook nog wachten op ons. En zijn blij om bijvoorbeeld een tijdje op verhuur te gaan in Spanje of Engeland of in Amerika. Je hebt het heel tijd over we. Maar we hoorden net dat er nog geen trainer is aangetrokken. Of dat die nog niet bekend is in ieder geval. Wie zijn we dan? Waar kiezen die spelers dan nog meer voor? Dan voor jou of voor een eigenaar? Maar met wie doe je dit dan samen? Ja, ik werk samen met name op technisch gebied nu met Zoran Carnetta. Die is de sporting director. En Mark Nichols, die is de technical director. Dus wij vormen eigenlijk op technisch vlak een beetje het directieteam. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de mensen aan de businesskant en de eigenaar. Dus de pitches richting spelers, die doen wij samen. En ik ben dan voornamelijk verantwoordelijk voor het opsporen van de spelers samen met mijn scoutingsteam. Mm-hmm. Van op dit moment 3 mensen, binnenkort 4. Zo gaan we op dit moment een beetje te werk om die spelers over te halen. Daarnaast, wat ik al zei, de MLS is snel groeiende. En Charlotte is een bijzonder aantrekkelijke stad ook. Ja, dus je hebt om in ieder geval spelers aan te trekken, kun je zeggen, de MLS groeit snel. We hebben een mooie stad. Kan je ook wat geld bieden? Ja, de MLS is wel een salary cap league, zoals je dat ook in andere sporten in Amerika kent. Dus dat kent wel zijn beperkingen. Maar uiteindelijk hebben wij een prima budget en heb je daarnaast meerdere uitzonderingsposities binnen je selectie. Met name de 3 senior DP's, die kan je aanbieden wat je wil eigenlijk. En dat is afhankelijk van wat de eigenaar daarin wil investeren. En je zegt een prima budget, waar moeten we dat mee vergelijken in Nederland? Dat zit een beetje tussen de top in Nederland en de subtop in, denk ik eigenlijk. Ja. Ja. Verschilt de MLS eigenlijk veel van de Nederlandse competitie? Ja, behoorlijk veel. Ik denk dat het niet te onderschatten is wat de reisafstanden doen met spelers. Daarnaast speel je op een hele verschillende klimaat, hele verschillende omstandigheden. Er zitten heel veel teams in. En uiteindelijk heb je de regular season waar je voor de playoffs kan plaatsen. En dan is het, dan heb je wel een voordeel behaald uit de reguliere competitie door bijvoorbeeld vaker thuis te spelen. Maar het gaat wel om 1 wedstrijd. Dus je moet het zo zien als Ajax of PSV een keer uit bij Groningen kunnen verliezen. Dan kan de absolute top in de MLS kan natuurlijk ook een keer een slippertje maken in de playoffs. En dan is het seizoen meteen afgelopen. Ja. Thomas, zeg nou eens eerlijk, in welke vijver zit jij te vissen? Ook een beetje de Nederlandse competitie. Zijn er Nederlanders die nu luisteren, die voetballen, die denken, misschien ziet hij me wel? Nou, niet per definitie. Het is natuurlijk wel zo dat we 2 van mijn scouts, die komen ook uit Nederland. Dus wij hebben wel veel kennis van die markt. Maar het is niet zo dat ik een enorme voorkeur heb voor de Nederlandse markt. Het lijkt me een ontzettende uitdaging om dan van zo'n bundel spelers die jij en de eigenaar en de rest van de directie nu direct hebben aangetrokken, om daar een team van te kneden. Wat voor iemand ga je daarvoor erbij pakken? Nou ja, dat komt hopelijk binnen nu en ongeveer 2 maanden komt daar duidelijkheid over. We weten daar intern natuurlijk al iets meer over. Die sollicitatieprocedure, die hebben we ook met z'n allen doorlopen. Maar we hebben wel heel duidelijk van tevoren gezegd, oké, hoe willen we gaan spelen? Wat voor type trainers willen we daarvoor interviewen? Wie gaan we benaderen? En dan op basis van de gesprekken hebben we de beste mensen aangewezen om in gesprek te gaan met onder andere ook de eigenaar. Er ligt natuurlijk een superbelangrijke rol. Want wij hebben allerlei spelersprofielen. Aan de hand daarvan zoeken we die spelers uit. Maar er ligt natuurlijk een super ja, belangrijke en bijzondere rol voor de trainer. Die al die verschillende karakters, persoonlijkheden, speelwijzes bij elkaar moet gaan brengen. En daar chemie moet gaan creëren. Ja, kijk je er eigenlijk naar, naar karakters van spelers als je ze gaat vragen of benaderen? Nou, dat is wel een interessant deel van mijn nieuwe functie. Voorheen had ik dat als scout, had ik daar zelf niet zoveel mee te maken, omdat ik die gesprekken nooit voerde. En dat doe ik nu wel onder andere samen met Zoran en Mark dan. Ja, daar kijk je natuurlijk enorm naar. Het is superbelangrijk dat je mensen binnenhaalt die niet alleen ambitieus zijn op het veld, maar ook echt ambitieus om nog iets neer te zetten in MLS. Het is best wel een groot risico natuurlijk dat, omdat de MLS van oudsher een beetje de naam heeft een retirement league te zijn, dat Europese of Zuid-Amerikaanse spelers naar de MLS komen om met name af te bouwen nog een paar jaar en in LA of New York of Miami of Charlotte te wonen. En ja, dat willen we niet. Wanneer mag je die kant op, Thomas? Ik hoop deze zomer nog. Maar goed, zoals voor heel veel mensen heeft de pandemie wel wat probleempjes veroorzaakt. Dus oorspronkelijk zou ik al vorig jaar gaan. Dus het is nog even wachten, denk ik. Ik heb er wel zin in hoor, Stef, eigenlijk. Charlotte, het lijkt me ook spannend, ja. Wat voor kleur shirt hebben jullie eigenlijk? Dat wordt ook nog naar buiten gebracht, dus daar kan ik ook nog niet te veel over zeggen, helaas. Maar wordt hier in 2021, Wouter. Dat je nu al weet wat het shirt. Ja, het wordt wel mooi. Ook kleuren nog niet? Nee. Nou, je kan een beetje kijken richting... onze eigenaar is ook de eigenaar van de Panthers. Dus je kan wel een beetje inschatten wat dat gaat worden. Ja, dat zijn van die dingen. Panthers. Ja, ik zit nu te googlen. Panthers. NFL-team is dat. Panthers NFL. Een panter is toch zwart? Dat zou je denken. Zwart. Ik zou voor geel-zwart gaan, maar goed. Ik zie een beetje lichtblauw, zie ik hier. Geel-zwart gaan. Oh. Ah, oké. Okay. Thomas, we gaan het in de gaten houden. Het wordt een mooi team. Charlotte FC, dankjewel. Stef... Jij ook reuze bedankt. Het was gezellig dat je er was. Morgen ben je hier, geloof ik, weer, hè? Ja, ik ga razendsnel naar huis, want de Giro finisht een stuk vroeger dan voorzien. Dus ik race naar huis en kom morgen snel weer terug. En je gaat je inlezen voor de uitzending van morgen. Dan zit op mijn plek Roelof de Vries. En die heb ik niet op mijn voicemail gehad vanochtend. Nee, hij belde mij, maar ik kon niet opnemen. Voicemail. U heeft één nieuw bericht. Stef! Jij bent er morgen weer en ik ben er vandaag niet. En ik ben door Pinkster helemaal vergeten onderwerpen voor te bereiden voor morgen. In de linkerla van mijn bureau ligt een lijstje met kanshebbers. Wil je die eens nabellen? Begin maar gewoon bij de A wat mij betreft. En zet gelijk de plintladder even klaar als je wil. Blok en Twan, die weten wel waar die ligt. Tot morgen. Ach, de plintladder. Dat doet hij bij alle stagiairs. Trap er niet in. Straks Blok en Twan met Misha Blok. BNN VARA. Ik wilde deze week eens een keer positief houden. NPO Radio 1. Podcast. Ja, er is een knop omgezet in Den Haag, heb ik het idee. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Den Haag is vooral bezig geweest met Den Haag. Vooruit met de geit. Schiet op, want er zijn grote problemen. Er klinken allemaal positievere geluiden. Positieve geluiden, misschien moet ik je toch een beetje terugduwen. Wat? Er klinken steeds minder negatieve geluiden. De podcast over actuele politieke kwesties. Jongens, ik weet het, wie met wie. Ik doe het al een hele tijd in Den Haag. Maar eerst kijk naar inhoud. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Gaslicht.com, energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Allemaal van links naar rechts, oranje kampioen. Spaar bij